Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną po policzkach ludzi, bez winy lub z winą. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną, bo wspomnienia cały czas w sercu żyją. Auzy płyną, zalane łzami całe oczy, od bólu i porażek, czym życie jeszcze was zaskoczy. Toczy się wszystko wokół nas w strasznym tempie, jubowa wieś i koniec. A było tak pięknie, jak mydlana bańka pęknie, tak pęknie twoje szczęście. Tak kiedyś będzie, wierzcie, a wtedy będą lać się łez potoki. Tak jest od dawien dawna, jak świat długi i szeroki. Miłe chwile, ulotne jak obłoki. Jeszcze się zgrada się po cichu, nie do usłyszenia jego kroki. Znerwowanie, zaskoczenie i brak happy endu. Los działa bez względu na to, ile popełniłeś błędów. Na przykład pamiętasz, kiedyś dziewczyna, uśmiechnięta mina, uwielbienie w rymach, słodyczy miód, miłości głód, drżenie łód, a teraz sercu lód, bijący ode mnie chłód. Dlaczego? Bo zadane rany bolą, łzy płyną, zadane rany szkolą, łzy miną, lecz zostawiam po sobie blizny. Nie zniknął jak kolor pięknej opalenizny, z pięknego ciała ekstra figury. Dziwiłeś się, dlaczego wtedy byłem ponury? Bo pamiętałem krople szampana płynące po biuście. Pamiętałem ten cudowny uśmiech, tak, ten cudowny uśmiech. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną po policzkach ludzi, bez winy lub z winą. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną, bo wspomnienia cały czas w sercu żyją. Kiedy myślę o tobie, człowieku, to łzy płyną do wspomnienia, które cały czas we mnie żyją. Wszystkie spotkania, gadki, koneksje, ustawki, do sklepu po schodach i znowu na parkowe ławki. Myślisz, że tego nie pamiętam? Mylisz się, pamiętam, a zanadto. To do ciebie, mój koleżko, ten tekst nie jest zagadką. Trzeba wysoko mierzyć, on jest esencją przeżyć związanych z tobą. Jak nie chcesz, nie musisz wierzyć w to, że mi zależy, żebyś z tego wyszedł. Czasem boli, jak twój głos słyszę, tą tekścinę na ciebie piszę. I jeszcze raz cię proszę, mimo że wiem, że sama prośba nie pomoże, nie wpadnij w pogrążonych skurwysynów może. Nie chcę tego, wiesz, człowieku, jak to boli, kiedy przyjacielowi w życiu się pierdoli, życie szkoli. Ale co to za nauka, w którą mnie swoli? Kumas, pochłoń się za mulas, jedno słowo, jedna miłość to tumas. Ode mnie dla ciebie w 100%. Pierdol blachę i powiedz prosto w oczy, że nie pękasz, a ja ci powiem super i podam moją dłoń. Chwilowa zabawa, luzy w stawach, spocona skroń, za szczęściem goń. Spójrz spokojnie, w rzeczywistości toń. Czuję, że ci się nie wzrasta, to gówno zbiera żniwa na ulicach mego miasta. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną po policzkach ludzi, bez winy lub z winą. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną, bo wspomnienia cały czas w sercu żyją. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną po policzkach ludzi, bez winy lub z winą. Auzy płyną za rzeczami, które już nie wrócą, które miną. Auzy płyną, bo wspomnienia cały czas w sercu żyją.